Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz İslam'da evlilik meselesi. Bu evlilik nasip olsa fıkıh değil de inşallah böyle manevi açıdan evliliğin fazileti özellikleri. Evlilik yani nikah, aile hayatı yalnız insanlara özel bir durum. Eğer nikah, aile yapısı olmasa, insanlar hayvansal hayata döner insanlar. O zaman ne oluyor peki? Hayvanlara baktığımızda, hayvanlarda yalnızlık var hayvanlarda. Tabii evlilik, aile, nikah olmadığı için hayvanlarda, hayvanın babası belli değil, kardeşi belli değil, amca, dayı, teyze, hala, dünüle, şunlar bunlar olmuyor. Hastalanan bir hayvan yalnız başına kalıyor zavallı. İlgilenemiyor kimse onunla. Aile hayatı olmadığı için. İşte Allah'ın cereşan lütfu insanlara, insanlarda toplumsal yaşamda devletin de milletin temel taşları aile yuvası. Önce bir Müslüman evlilik hayatı nedir? Bilhassa nikah konusu nedir? Bunu öğrenmesi şart muhteremler. Şart bence. Mesela bir kişi abdest alacak. Soruyor. Nasıl abdest alayım diyor. İlk abdest öğrenen kişi. Namaz kılan kişi bunu öğreniyor. Hacca giden kişi bunu öğreniyor, soruyor nasıl yapayım diye. Genelde evlenen kişiler, hatta eski evliler bile, onlara bile sorulsa nikah konusu nedir bunu bilemiyorlar. Halbuki yabancı bir kızın, hanımın bir erkeğe helal olması ancak nikah akdi ile oluyor. Bu nikah akdi. Düğümü devam ettiği sürece evlilik devam ediyor. Nasıl ki abdesti bozan meseleler var, orucu bozan konular var, tabii nikah bozan da konular da var. Biriniz abdestini namaz kılamıyor bir kişi. Bu ne gibi muhteremler? Mutlaka her Müslümanın gerek yeni evli olsun, eski olsun, evlenecek olsun, öncelikle bu bilmemiz şart. Bizden farz bu böylece. Nikah nedir? Nikahın akdi nasıl olur? Diye nikahın devamı nasıl olur? Bir de tabii evlenecek kişi. Tabii evliler artık fark etmez bunlar için de. Evlenecek kişinin eşini seçmede çok titiz olması gerekiyor muhteremler. Bu bir ev almaya, bir işe girmeye benzemiyor bu. Öyle ki insanın geleceği de buna bağlı, eşine bağlı. Tabii bu hanım işinden geçerli, erkek için geçerli. Fark etmiyor. İnsanın geleceği buna bağlı. İnsanın dünyada huzur yaşantısı buna bağlı. İnsanın çoğu çocuğu, torunu kıyamete kadar buna bağlı böyle şey. Bunun için çok seçme gerekiyor, nasıl yapması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz Mekke mükerreme fetholunmadan önce bir sahabeyi Peygamberimiz Mekke'ye gönderdi. Orada bulunan bazı zayıf Müslümanları, yani zayıf bedenin sağlığı zayıf Müslümanları Medine'ye getirilmesi için. Bu sahabe Hazreti Mürsel Hazretleri güçlü, kuvvetli, çok becerikli bir kişiymiş. Bu Mekke mükerremeye gidiyor. Öyle tabi tavafa giriyor. Tavafa giriyor. Tavaf ederken daha önce kendisi de İslam olmadan önce Mekke'de tanıştığı bir kadın varmış. Hemen bunu kadın görüyor, yanına geliyor. Mürsel diyor, bunu evine davet ediyor kadın. Bu diyor ki kadına, bak ben diyor Müslüman oldum. İslam'da bu haram kılındı. Sen bana şu anda haramsın, ben de senin bir araya gelemem. Kadın çok yalvarıyor buna. Ben diyor senin hasretin dayanamadım. Hiç olmazsa beni nikahla al, helalı al beni diyor. Düşünüyor. Ama sen şu anda müşriksiniz daha diyor. Ben Müslümanım. Acaba senin nikahın bana düşer mi, düşmez mi? Medine'ye gidince bunu Resulullah'a sorayım. Eğer nikahımız düşerse seni alırım diyor. Söz veriyor bana. Medine'ye geldi. Onlar işte tabii kolay. Resulullah hayatta. Tam kesin ana kaynak. Soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de kendisine o konuda bir vahiy gelmemişse Peygamber başını eğer cevap vermezdi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Bu Peygamberimize bunu sorunca Peygamber başını eğdi, bekledi. Cevap vermedi. Hemen Cebrail Aleyhisselam Hazretleri geldi ve şu ayet-i kerime getirdi. Bakara'da ayet 222'de. Bismillah. Vela tenkihül müşrikati hatta yümin. Allah da buyurdu. Vela tenkihü, nikah edip almayınız, evlenmeyiniz. Kimleri? El müşrikati, müşrike kadınları. Burada vela tenkihü, nehi hazır deniyor buna. Allah burada nehy ediyor, yasaklıyor, haram kılıyor. Ne zamana kadar alınmayacak bunlar? Hatta yümin, ta ki iman edinceye kadar. İman ederse diki alınmaktadır. Müşrik. Nedir müşrik? Allah-u Teala'ya Celle Şanlığı şirk koşan, ortak koşan. Her ne kadar Allah var dese de, Allah-u Teala her ne kadar inansa da, ama Allah'tan başka bir şeyi putlaştırırsa, ilahlaştırırsa, başka bir sapık ideolojiye bağlansa, İslam karşıtı bir şeyi benimsese, bu İslam'dan çıkmış oluyor. Müşrik deniyor bunlara. Mevlam böyle buyurdu. Müşrike kadınları dikkat edip almayınız. Ta ki onlar iman edinceye kadar. Arkadan Mevlam şöyle buyuruyor. Çok ilginç bir bakım muhteremler. Vele emetün müminetün. Vele emetün eme köle kadın, cariye demektir. Bir köle kadın cariye ama öyle köle ki müminetin mümine kadın ama. Köle genelde tabii çirkin olur, karı olur, kuru olur tabii, bakımsız olur, bunun gibi olur. Demek ki bu şekilde her ne kadar kara, kuru, çirkin de olsa, köle de olsa ama böyle bir mümine, iman eden bir kadın, hayrun daha hayırlı. Bir müşriketin, müşrike kadından daha hayırlı. Müşrike kadın daha hayırlı. Velev e'cebetküm. O müşrike kadın sizin hoşunuza gitse de, o müşrike kadın bedenen fiziksel olarak güzel de olsa, yakışıklı olsa ya da mal mülk sahibi olsa, başka bir hasebi nesebi olsa, onun bu gibi durumları hoşuna gitse bile, Mevla buyuruyor, onun yerine iman eden, Allah'a inanan, İslam yaşayan bir mümine alınız, o ana kadar kara kuru olsa da. Vela tünkürün müşrikine. Mevlam buyuruyor, müşrik erkeklere kızınızı da vermeyiniz. Mevlam buyuruyor. Vela tünkühü. Burada erkeklere hitap. Yani bir veli. Baba, abi, kar kim olsa olsun. Sizler de kızlarınızı, işte yakınlarınızı müşrik erkeklere vermeyiniz. Hatta yü'minû ta ki müşrik erkekler iman edinceye kadar. Demek kıza bir talip oldu. Araştırma gerekiyor. İnancı, imanı, İslam'ı, yaşantısı araştırma gerekiyor. Tabii şimdi aksine oluyor. Önce işi. Ne iş yapıyor? Tabii o soru oluyor. Evi barkı var mı? Evi de arabası şunlar bunlar varsa ileri gidilmiyor artık. Mevlam buyuruyor bakınız. Ey veliler, babalar, abi, amca kim olsa veliler. Sizler de emrinizdeki kızları, hanımları ancak iman ettikten sonra onlara verebilirsiniz. Yani şirk halinde verin yasaklı Mevlam buyuruyor. Vele abdün müminün. Bir köle kul, erkek. Hayr mü müşrikin velev acebeküm. Mevlam buyuruyor. Kızından talip olan o müşrik erkek, İslam dışı yaşantısı olan erkek, sizin o hoşunuza gitse de, evi, barkı, arabası, yaşantısı, sosyal durumu hoşuna gitse de, ona mukabil bir mümin erkek köle bile olsa ondan sizin için daha hayırlı. Şimdi neden Mevlam'ı yasaklıyor bunları? Hikmetine gelelim. Yani günümüzde tabii her zaman böyleymiş bu. Her zaman böyleymiş. Yani insan nefsi gerek kız olsun, erkek olsun tabii dünyayı tercih eder. Eder. Mevlamız buyuruyor Ülaike işte onlar o müşrike kadınlar müşrik erkek hoca olanlar. Yedûnü ilennâr. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Oraya davet ederler sizi. Demek ki bir kişi erecek olan eşi, erkek olsun, kız olsun, eğer ki İslam dışı inancı varsa, İslam dışı yaşantısı varsa ne yapıyor? O karşıkini, eşini cehenneme davet ediyor. Cehenneme davet ediyor. Böyle oluyor bakınız. Günümüzde de oluyor böylece. Hatta sözde başlıyor bu. Daha söz daha kesilirken İslam deliniyor. Kur'an dışına çıkılıyor. Allah'a emri peygamber dinlenmiyor böylece. Daha sözde bile başlıyor. Neden? Efendim işte karşı taraf böyle istiyor böylece. Bazen kız tarafı öyle istiyor. Bazen de erkek tarafı öyle istiyor. Belki tarafta ne yapıyor bu sefer? Baştan bunları araştırmadan, konuşmadan aman kızıma koca olsun, aman oğluma işte gelin olsun derekten ve işte birbirini sevmişler diye araştırmadan işe girişiliyor. Daha iş söze gelince, daha söz akşamı İslam, Kur'an dilini muhteremler. Günahlar başlıyor, günahlar başlıyor. Tabii nişanda daha da günah büyüyor. Hele artık düğünde tabii ne olduğunu hep biliyordu muhteremler. Peki ne oluyor aziz cemaatimiz? Az evvel dedim muhteremler, nikah aile yapısı, aile yapısı insanlara özel bir kurum. Allah'ın bize verdiği bir özellik bu. İnsanın hayvanı ayıran nikah meselesi, evlilik yuvasıdır. Bu evlilik yuvasına tabii helalla başlarsa, besmeyle başlarsa, Allah'ın ismiyle, adıyla, onun emreti doğrultusunda başlarsa, tabii evde huzur da olur, bereket de olur, doğacağı çocuklar, nesiller de ona göre olur muhteremler. Ona göre olur böylece. Şam Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar. Şam Üniversitesi'nde profesörler, ziraatçılar. Niye araştırmışlar bunu bakın muhteremler? Benim çok acımaya gitti. Bunların dikkatini çekmiş. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hayvan kesiminde besmeleyi aldı, emrediyor Kur'an-ı Kerim'inde. Hatta Mevla buyuruyor, eğer bir hayvan kesiminde Allah ismi anılmazsa, besmele kesilirse onu yemeyin. Allah haram kılıyor. Bu üniversite profesörler bu ayet-i kerimeyi buna dikkatini çekmiş. Acaba diyorlar, Allah da bunun üzerine bu kadar duruyor. Mutlaka besmele çekilmesini hayvan kesiminde. Acaba bunun insanla bir etkisi var mı? Var mı? Ve bununla bir Şam hastanesinde bunu incelemişler. Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen besmele ettiren hastalarda bakıyorlar. Ruhsal, psikolojik stresler, çok değişik haller görüyorlar. Besmeyle güzel kesilen hayvan eti yiyen hastalara bakıyorlar. Onlara daha ruhsal sağlığı, daha huzur, daha güven, daha rahatlık görüyorlar bu teremler. Aziz cemaatimiz bak, Allah ne emrediyorsa onda bizim için çok ama çok özellikler var, her şey var böyle şey. Demek ki bir hayvan eti bile besmele kesilirse, besmele kesilmese o kadar insanı etkiliyor. Bir yudum su içtiğimiz zaman bile o suyu besmele içsek başka oluyor. Eğer besmele çekmesek o suyun bir etkisi bize başka oluyor bakın muhteremler. Yemek de bunun gibi. Yemek de bunun gibi. Hele hele bakınız değil mi? Bir aile yuvası böylece. Bir aile yuvası. Temel atılıyor, temel atılıyor böylece. Tabii sözle başlıyor. Ama daha temel atılırken hem de diyorlar istemeye gelenler işte Allah'ın emriyle efendim şunu şunu şeyinle kızını istiyoruz. Biz Allah'ın emrine verdik. Allah'ın emri diyor ama ya. Bunun için adı cemaatimiz. Demek ki daha sözde nişanda Allah korusun, hele hele düğünde Allah korusun öyle sazlı, cazlı, çırpla, karma karışı, alkolükler böyle başlarsa düşünün ki bir damla su bile besmele çekilirse o kadar insanı etkiliyor. Tabi o yuvada huzur olmuyor muhtemelen. Onda bereket olmuyor onda. Ayet-i Kerime devam ediyor. Mevlam buyuruyor. Allah sizleri cennetine, affına davet ediyor. Mevlam buyuruyor. İnsana da bu evlilik ne zaman başladı? Tabii aklımıza gelebilir. Gerçi mantıken de bu insanı bulabilir de. Mevlam bize buyuruyor. Arap Suresi ayet 189'da. Bismillah. Hüvellezî O Allah Celle Şanühü halakaküm min nefsin vahidetin. O Allah ki sizleri Mevlam bir nefisten bir tek kişiden yarattı. Dünya bakıyor değil mi? Dünya bakıyoruz. Şu kadar milyar insan şu anda yaşayan o geçenler başka yılda onlar başka böylece Mevlam yürüyor. Allah sizleri bir tek kişiden yarattı. Biliyorsunuz önce Mevlam Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Toprak maddelerinden yani elementlerden şundan bundan Rabbim bunları da takdir etmiş. Hatta dünya yaratılırken bile Mevlam ona dünyayı yaratmış Mevlam, düzenlemiş. İşte havadan gelen, yağmurda gelen su, havadaki gazlar, topraktaki bu elementler, maddeler tabi birleşiyorlar. Bizde araya bir de bitki giriyor araya bizde. Bitkiye dönüşüyor. Sonra yeniyor, gıdaya dönüşüyor. Kana dönüşüyor, nutfeye dönüşüyor. Bizde biraz bürokrasi oluyor. Adem Aleyhisselam'a gelince onu Rabbim direkt yarattı. Toprak maddelerinden. Dünyada Adem Aleyhisselam tek başına Adem Aleyhisselam. İnsan tek başına. Hayvanlar var dünyada. Ama her canlı ancak kendi cinsiyle uyum sağlıyor. Mesela karga, güvercin beraber gezmiyorlar bak. Ördek, kaz ayrı. Her bir kuş tipi, hayvan türü ayrı. Her biri ancak kendi cinsiyle ülfet sağlıyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri tek başına dünyada. Dünya onun. Yani kimse ortaya dünyada. Hepsi dünya onun verdiği. Ama mutsuz adama, mutsuz Adem Aleyhisselam. Mutlu değil ama. İçinde bir boşluk, içinde bir gariplik, bir tatminsizlik içinde. Nedenini bilemiyor ama. Nasıl bilsin ki? İlk insan. Hiç daha görmemiş tabii. Öyle az bir zaman o geçti. Ona Rabbim uyku ver Adem Aleyhisselam'a. Uyuduğu anda Bismillah ve ceale minha zevceha. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın işini meleklere Mevlam bir ameliyat yaptır, ameliyat. Operasyon yapıldı, cerrah yapıldı. Böylece. Adem Aleyhisselam'ın sol kaburga tarafından en küçük kaburga kemiği alındı melekler tarafından. Nasıl aldılar? Göğsünü yardılar mı? Öyle mi çıkardılar? Yok muhteremler. Allah katında o kadar kolay ki bu işler. Biliyorsunuz kemik olsun, dokular olsun, organlar olsun hücreler meydana geliyor. Hücrelerden meydana geliyor. Hücreler arasında bir çekim gücü var. Birine bağlılar. Rabbimiz o çekim Rabbim kaldırdığı anda hücredeki bağ kesiliyor tabi. İşte melekler Allah'ın emriyle bu işi yaptılar. Adem Aleyhisselam'ın o kemiği alındı ama göğsü yarılmadı muhteremler. O kemikli hücreler teker teker Adem Aleyhisselam'ın derisi dışarı çıktılar böylece. Ondan Rabbim Hazreti Havva'yı yarattı Mevlam. Genç kız olarak yarattı. Adem Aleyhisselam uyandı. Uyandı, bir ağaca yaslanmış dünyada. Hafif uykuya daldı, bir uyandı. Baktı, karşısına yine bir varlık. Aynı insan tipinde, insan şeklinde ama daha bir başka yine bir varlık. Adem Aleyhisselam onu görünce içindeki boşluğun doldurulduğunu fark etti. O mutsuzluğun gittiğini anladı Adem Aleyhisselam böylece. O garipti gitti Adem Aleyhisselam'ın has havaya şeye baktı, gülümsedi. O da baktı ona gülümsedi. Mevlam buyuruyor, لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا. Ancak onunla insan sakinleşebilecek, tatmin olabilecek. Cennete bile bu devam edecek. Eğer cennette bile aile hayatı olmasa yine insanlar orada da tam tatmin olmayacaklar ben işte. Şimdi evlenmeye gelelim muhteremler. Evlenmek nedir? Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tezevvecu. Tezevvecu, evlenin, zevci edinin, Peygamber buyuruyor, evlenin. Bu Peygamberimizin emri. Bu tabii ne oluyor? Peygamber olduğu için sünnet olmuş oluyor. Demek ki evlenmek genelde sünnettir. Erkek için de, hanımlar için de sünnettir genelde. Bazen bu vacip de olabiliyor ama. Bazen de farz olabiliyor. Eğer bir erkek veya kadın evlenmeyince kendini harama bakmaktan alıkoyamıyor kendisini. Devamlı gözü, kulağı, hatta gönlü dışarıda. Kendisini rahatsız ediyor bu şehvet duyguları. İbadetini tam yapamıyor. Buna evlenmek o zaman vacip oluyor. Vacip oluyor. Çünkü doğal yaşam yaşayamıyor. Eğer gerek erkek gerek kadın evlenmese kendini haramdan koruyamayacak. İradesi zayıf böyle. Mutlaka harama gidecek evlenmese o zaman bunu evlenmesi farz oluyor muhtemelen. Farz oluyor. Peygamber şöyle buyuruyor. Ben sizin çokluğunuzla yani mahşerde diğer ümmetlere övündürüm buyuruyor Peygamber muhtemelen. Demek ki evlenmek, tabii bir nesil, evlat oluyor. Bir Müslüman aile de kız erkek, ikisi elhamdülillah bilinç ismi olunca tabi bunlardan gelen nesil de Müslüman nesli gelecek. Bu şey Müslümanlar çoğalacaklar. Mahşerde bir de cennette her ümmet peygamber yanında olacak. Her ümmet böylece. Bazı peygamberler gelecek ki mahşerde, cennette ümmeti çok az ümmeti böyle. Az ümmeti var. Tabi o bir arada garip olacak peygamber de olsa. Ümmeti az olduğu için böylece. Hangi peygamberin ümmeti daha çok olursa onlar mahşerde, cennette daha çok sevinecekler muhteremler. Demek ki bu ümmeti Muhammed'in çoğalmasına çalışmak gerekiyor muhteremler. Çalışmak gerekiyor buna. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tezevvecu evlenin, nikah edin, zevci edinin ve la tutalliku sakın boşanmayın Peygamber. Evlenin ama boşanmayın, boşanmayın. Feinne talaka yetezze minhül arşu. Bir yerde boşanma olayı olduğu zaman o anda arş ala titriyor bak muhtemelen. Arş titriyor böyle. Allah'ın en sevmediği mübah. Allah hoş sevmediği mübah. Demek ki bir kişi hanımını boşadığı anda o anda arş ala titriyor. Erkek hanım boşarsa. Kadın boşarsa ne olur? O boşayamıyor muhtemelenler. O hak erkeğe verilmiş. Kadın boşayamıyor erkeğini. Peki bu nasıl oluyor? Eşitlik yok mu bunda? Niye kadın erkeğini boşayamıyor? Eşitlik var ama muhteremler, hikmetler var bakınız. Hikmet de şu. Nikah akdinde ne konuşuluyor? Mehir konuşuluyor. Mehir muaccel, müeccel deniyor böyle. Bir peşin mehir isteniyor, bir de müeccel isteniyor. İslam'ın yaşandığı ülkelerde, şu anda Medine Mekke'de aynı devam ediyor yine, bir erkek, tabi delikanlı olsun, yaşlı olsun, bir kıza, hanıma talip olduğu zaman öncelikle mihir konuşuluyor. Bu konuşuluyor böyle şey. Önce bu konuşuluyor. Ne kadar mihir istersen benden peşin ve tehirli ertelmiş olarak. Önce bu konuşuluyor. Eğer mehirde anlaşırlarsa ondan sonra diğer konulara giriliyor böyle şey böylece. Şimdi ne oluyor mehirde? Mesela diyelim ki bir kız veya bir kadın birisi de evleniyor. Şimdi Allah korusun art niyetli kötü bir kadın. Eğer onun elinde boşanma olursa ne yapar bu kadın? Gider böyle yaşlı, zengin bir erkeğe nikah kendisine. Bakar parası bol, işte serveti bol, mülkü bol. Kendisi de genç güzelse ne yapar? Haber gönderir. İşte ben ona varacağım, beni alır mı? Tabii onu alacağım der. Alacak onu. Ne yapar şimdi kadın? Tabii kadın bu sefer çok mehir ister. Önce muacil peşini. İşte tapu ister, ev ister, daire ister, araba ister, şu kadar altın ister, şunu bunu ister. Bunlar peşin. Bunlar ister mehir. Sonra bir de müeccel, yani boşanma vuku bulursa o zaman bunu vermesi gerekiyor. Bu daha da fazla oluyor. 10 kilo altın mesela şunu istiyor. Boşanma olursa. Tamam, anlaştılar, evlendiler. Şimdi bu zengin kişi bu kadına genç güzel, hoşuna gitti, sevdi onu da, istediği buna mehir peşin verdi. Tapu üzerine yaptı, şükür altında hepsini donattı verdi. Mihri meceli yazılı bir yere kondu. 3 gün, 5 gün sonra kadın ne yapar şimdi? Kadın art niyeti zaten gelmiş. Tamam ben seni boşadım der, boşsun sen benden der. Kadın çeker gider. Ne yapıyor kadın bu sefer? Ona ne kadar mehir verilmişse hepsi onun hakkı ama dinimizde. Onu alamıyor ki bu sefer. Alamıyor. Tapuyu da götürür, mülkü de götürür, altın gümüşü götürür. Bir de kadıya gider. Ben kocamın boşadığımda ayrıldım. Mihri müeccelimi versin der bakalım. Adamı ne yapar? Ocağını söndürür muhteremler. Böyle bir art niyetli kadın ne yapar? 3-5 yıl sonra editini bitirir. Aynı şeye başkası oyunu oynar böylece. Onunla onunla bununla oynar. İşte bakın muhteremler, Allah Teala bunun için kadınlara boşanma hakkını vermemiş, vermemiş böylece. Allah bunu erkeğe vermiş. Neden? Erkek hanımını boşadığı anda ne kadar ona mehir vermişse peşin. Mesela söz nişanda hep buna kadın kız hakkımda, hepsi böylece. Onundur. Erkek hanımını boşadığı anda mehir müezzinle verecek, verecek böyle. Bunun için Allah da erkeğe bu hakkı vermiş ama erkeğe Nazım Mevlam bağlamış. Bağlamış böyle işte. Kolay değil bu işler tabi. Şimdi adı cemaatimiz tabi eş seçiminde, evlenmede. Gerçi bu iş biraz kaderle bağlantılı muhteremler. Yani herkes bir erkek olarak istediğini alamaz, bir kız kadın istediğine varamaz her zaman böyle. Bu biraz kadere bağlantılı böylece. Yalnız tabii Allah-u Teala bizlere bir irade vermiş, bunu yine kullanmak gerekiyor. Rızık gibi mesela, rızık da yazılmış ama kimsenin de oturmuyor böylece. Bu da insan kımıldayacak tabii. Bir evlullahın çok sevdiği talebesi varmış. Büyük evlullah, keşfi açık. Bunun çok sevdiği bir talebesi varmış. Geliyor talebesi, hocam diyor bu evlullah'a, ben evlenmek niyetiyim diyor. İşte anne babam diyor bana bu şekilde ısrar ediyorlar. Bir kız önerildi bana diyor. Yavrum diyor buna bir İstihare deniyor, istihare. Yani istihare, kişi yatarken iki yarat namaz kılar, abdestini tazeler, uykuya yatar. Ya Rabbi bana bunu hayırlısa bize bir şey göster der. Yalnız her zaman istihare yapılmaz muhteremler. Yani rüya görmek ayrı konudur. İnsanın fikrinde bir şey olmayacak, o anda kafası sağlığın temiz olacak, beynine bir şey takılmayacak, fazla aç karnı olmayacak, fazla tok olmayacak, hasta olmayacak, şartları çok bu şekilde böylece. Buna yavrum diyor, şartları üzerine ya bakan bir istihare diyor buna. Bugün istihare yapıyor, istiharesinde kar yağmış, her tarafa bembeyaz, öyle görüyor. Bugün rüyayı iyi görüyor, beyazlığı iyi işaretleri böyle diyor. Geliyor, hocam diyor, gece diyor, kar yağmış, her tarafı bembeyaz gördüm. Ben de hocam beyaz iyi gördüm. Evet yavrum, beyaz iyi, güzel. Alacağın eşeğin güzel ama diyor, yalnız kar soğuk ama diyor, kar soğuk. Onun tabiatı soğuk, donuk. Pek uyum yapamaz onunla böyle diyor. Yani başka şeyleri güzel, yalnız da tabiatı soğuk. Yani onun doğası soğuk, uyum sağlayamazsın diye. Ondan sen vazgeç. Peki hocam diye, ondan vazgeçiyor. Yine bunu annesi babası bir kız öneriyorlar. İşte filan kız var, işte şöyle güzel, böyle güzel. Ailesi filan güzel derken, yine bu istihare yapıyor. İstiharesinden kendisini bir meyve bahçesinden kendisini buluyor, meyve bahçesinde. Ağaçlar yemyeşil, üzerine çeşitli meyveler, yeşil otlar, güzel görüyor. Bir elma ağacının altına gidiyor rüyasında. Ağaca bakıyor, ağaç tam elmayla dolu, olmuş elmalar, kıpkırmızı elmalar. Ağaçta çok elmalar var. Oradan bir elma koparıyor, elmayı yiyor. Elma yalnız ekşi elmaymış ama. Sabah geliyor, hocam diyor böyle böyle diyor, kendimi yeşil bahçede buldum, ağaçlık, meyvelik güzel bir yerde buldum kendimi. Bir elma ağacı altına geldim, elmalar çok güzel, kırmızı olmuş elmalar. Birini kopardım, yedim, nasıl elmanın tadı hem onu soruyor. Ekşiydi. Yavrum, onun da ahlakı ekşi diyor. Ahlakı ekşi yavrum diyor. Ama Elma yedin mi? Yedim. O senin kısmetin ama diyor. Onu alacaksın mecbur diyor böyle. O sana yazılmış diyor. O sana yazılmış. Yalnız diyor ahlakı huyu ekşi diyor böyle. Biraz sinirli falan yani böylece. Bu şeye var. Ama elmayı yemişsin. O sene kadın yazılmış böyle diyor. Merhum Nasreddin Hoca Hazretleri'nin de muhteremler ilk hanımı çok güzelmiş Hatun Canan'da. İlk hanımı çok güzelmiş. Gayet iyi yaşamışlar. Tabi hanımcağızın rahmeti ömrü bitmiş. Vefat etmiş, ölmüş. Hoca, Nasreddin Hoca ikinci bir hanım alıyor. Alıyor o da çok sinirliymiş o kadınla böylece. O zaman şey kızar, vurur, kır, dökermiş böylece. Bir sabah Nasreddin Hoca sabah namazı cami cemaate gidince camiden çıkınca diyor komşuları, hocam be bu akşam şeyine bir gürültü oldu diyorlar. Merak ettim ne oldu acaba? Ya önemli değil be diyor. Biliyorsun benim diyor yeni hatun diyor biraz sinirli diyor. Bana kızdı diyor. Cübümü yere attı diyor. Ondan gürültü olmuştur. Ama hocam be cübbe kadar gürültü yapar mı? Canım işte ben de vardım ama diyor. Şimdi bir yazı okuyayım şahı muhteremler, evliliği ilgili. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Yalnız şunu belirteyim inşallah, tabi bilineceğiz inşallah. Hadis-i şerif deyince, Peygamber sanki şu burada şahı muhterem, Peygamber sanki burada. Bu nakledeni mesela beni bir hoparlör gibi böylece, bir alet olarak beni göreceksiniz. Aslında size söyleyen, muhatap herhalde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremdir. Peygamber şöyle buyuruyor. Hadisi özeteyim inşallah Türkçe olarak inşallah. Çünkü daha konuları geniş. Bir kız, bir kadın dört şey için nikah edilir, alınır. Demek ki erkek evli zamanlar ne yapar? Dört şey için evli tercih eder. Dört şey için. Limaliha, bir malına. Tabi bu kız için geçerli, erkek için geçerli. Tabi kıza aynı şeye bakar, erkek aynı şeye bakar. Önce bir malı varsa, mal çok cazibeli gelir. Şu kadar serveti var, bu kadar malı mülkü var diye, kadının olsun, kızın olsun, erkeğin olsun. Önce nikah bu sebep olur. İkincisi, ve cemaliha, güzelliği, yakışıklı, güzel gayet. O da nikah için bir sebep olabiliyor. İnsan tabi cezbedebiliyor. Bilhassa bazı kızlarımız muhteremler, yani bu çok oluyor Allah korusun, onlara acımamız gerekiyor. Bazı başıboş kişiler oluyor yollarda, delikanlı mesela böyle. Ama Allah korusun ahlakı kötü, inancı kötü, İslam'la ilgisi yok. Alkol onda, kumar onda, her şey onda. Ne var ki işte bir takım elbise, bir gömlek, bir güzel gömlek giymiş. Yolda çarşıda gezer Allah korusun. İşte bazı genç kızlarımız bunlara kapılıyorlar muhtemelen bak. Güzelliğine kapılıyorlar böylece. Kapılıyorlar. Hatta bazıları kaçıyorlar da böylece. Sonra ne oluyor Allah korusun? Ömür boyunca, hayatı boyunca hep sonra çilede bir ah vah muhtemelen böyle. Onun hayatı mahvoluyor sonra böylece. İşte ilk şey mal, insanın çeken, güzellik ve hasebiha, haseb nesep, işte soyu sopu, makam, mevki, işte filanın kızı, filan makamlar şunları ve diniha, bir de dini için tercih edilir, dini için. Fasfer, bizatı dini, teribet yedâke, buyuruyor Peygamber. Peygamber diyor, sen dindar olanı tercih et. Hangisi dini daha sağlam, hangi dine daha bağlı, onu sen tercih et. Allah seninle bereket verir buyuruyor muhteremler. Bir gün geliyor sahabeler, Peygamber'e sordu sahabeler. Dedi ki, ya Resulallah, biz dediler, dünyada acaba ne elde edelim? Yani mal, mülk, hurmalık mı, bahçe mi, deve mi, koyun mu, altın, gümüş biriktirelim. Peygamber sordular ya Resulallah, ne yapalım? Bakınız peygamberin cevabı. Tabii peygamber insanı ahirete çekerler peygamberler. Ebediyet alemi için konusu. Şey peygamber verdi. Kalben şakiren. Sizler önce şuraya dediniz. Şükreden bir kalp. Bak, evvel bu bakınız. Kalben şakiren. Allah Teala'ya sürekli şükür eden bir kalp. Ne zaman bu olur? Kul kendi aczini bilir. Yapıldık muhteremler. Yaratıldık. Böylece. Aslımız toprak böyle. Aslımız. İlk pıhtarımız kan aslımız böylece. O bizi yarattı be Mevlam böyle. Eyyurdu, çivdi ana rahminde. O bizi yarattı. O dünyaya gönderdi. Havayı solumamız, su içmemiz, yaşamımız her Allah'ın tasarrufunda. Kişi bütün nimeti Allah'tan görecek. Sonra velisanen zakiren, Allah Teala zikreden dil. Buna sahip olunuz peygamberde. Allah zikreden dil. Eğer dil Allah Teala zikretmezse gafil olur muhteremler. Lokman Aleyhisselam Hazretleri, onun da evvel geçti konusu birkaç sefer. Habeşli köleydi kendisi bir zamanlar. Köle idi. Habeşli aslında. Bir gün diyor ki buna efendisi, sahibi, patronu, Lokman diyor, bu akşam bana çok sevdiğim, saydığım bir misafirim gelecek. Git diyor çarşıdan diyor, etin en iyi yerine al getir. Bu gidiyor çarşıya, kasaba gidiyor. Ne alıyor bak muhteremler? Bir hayvanın dilini alıyor, dil. Birkaç tane tabi dil alıyor, getiriyor. Bakıyor patronu, dil getirmiş. Lokman ne bu? Niye bunu getirdin? Efendim bence diyor, en iyi hayvanın bu. Peki. Ses çıkarmıyor, ona güveniyormuş. Zaman geliyor, bu patronun kızı sevmediği, evine gelmesi istemediği biri buna gelecek oluyor. Bir daha gelmesin diye diyor ki Lokman Aleyhisselam'a, Lokman çarşıya git de kasaba, bugün de etin en kötü yerini al gel diyor. Bir daha gelmesi evine. Gidiyor kasaba, yine dil alıyor, dil getiriyor gene. Şimdi patron kızıyor, ya Lokman ben senin diyor hekim diyor, akıllı diyor, seni bayağı diyor, sözünü dinliyordum. Ne bu böyle diyor? Efendim diyor, dil insanı insan eder. İnsanı sultan eder, insanı evliya eder, insanın cemala kavuşan dildir diyor. Dildir böyle diyor. O bir kelime aşağıda getirir, mümin olur böyle, böyle diyor. Yine öyle dil var ki diyor, bir söz söyler, Allah-u Teala kafir olur böyle diyor. Cehenneme götürür böyle diyor. Bu şekilde böyle diyor. Onun için bakın buyuruyor Peygamber Hazretleri, velisanen zakiren, Allah zikreden dil. Elimizden geldiği kadar muhtemelen bunu alışacağız inşallah kendimizi. Kalbimiz Allah'a şükredecek bakınız. Hep ona şükredelim böyle. Bizi yaratan o muhtemelen. Sağlığı veren o, yürüten o, bu atmosferi yaratan Mevlamız, dünya her şey onunla böylece. Her lokmada şükür gerekiyor. O lokmayı yaratan, o lokmaya tadı veren. Mesela geçen benim çok acayime gitti. Bir karpuz kestik. Karpuzun bir rengine baktım muhteremler. Toprak, kara toprağa bakınız. Kara topraktan karpuzun içi kıpkırmızı karpuz muhterem bak. Dışı yeşil karpuzun, kabuğu yeşil böylece. İçi kara topraktan oluyor karpuz. İçi kıpkırmızı. O kadar güzel böyle. Tadına baktım, o kadar tatlı, sulu böyle şey. Ya Rabbi, bu karpuz, bu rengini nereden alıyor? Tadını nereden alıyor muhtemelen? Alıyor böyle şey, alıyor böyle şey. Onun için nimeti yaratan muhtemelen. O nimetten renk veren, şekil veren, koku veren, sonra o tadı anlayan, damak tadı olmasa Hepsi boş gene. Eğer Mevlam bize damak tadı vermeseydi, damaktaki bir laboratuvar bak. Hemen anda tahlil yapıyor böylece. Damak tadı olmasın, tatsız da bir, tatlı bir, hep saman gibi oluyor böylece. Allah-u Teala şükretme gerekiyor. Sonra böyle Mevla'yı devamlı zikir gerekiyor. Bilisanın zakiren. Üçüncü peygamberimiz buyurdu şimdi. Ve zevcetten mümineten. Üçüncüsü bir de mümine, zevceye sahip olma çalışın. Mümine. Tabii kadınlar mümin erkek, imanlı, inançlı. Allah'a bağlanan imanlı erkek. Erkek de böyle mümine hanıma sahip olmak böylece. İman hanıma. Peki ne yapar bunlar imanlı eşliği ne yapar birbirlerine? Kadüküm ala emril ahireti bakınız Mevlam buyuruyor. Bunlara biri birine ayet içinde yardımcı olurlar birbirlerine böylece. Sabahınızda bir uyanır, öbür uyandırıyor böylece. Gider evine yatsı yıkılmamış, kılır mı? Kılmadı ama yatsı yıkıl. Bak ama şunu günah yapmayalım, bunu yapmayalım, bunu böyle yapmayalım. Yani insan bazen biraz bir gevşeyebilir. İnsan bazen bir hale gelebilir. Ama eşlerin ikisi de mümine halis olunca birbirine yardım ederler. Hadise şöyle geliyor. Mümin kardeşler içinde iki el gibi bak. İki el gibi böylece. İki el. Bir el kirlendi mi? Öbürü onu yıkar mı? Birbirini yıkarlar böylece. Bir el bir şey yapıyor, yetişemiyor bir el, kaldıramıyor, öbürü yardım edemiyor. Yani öbürüne karşıdan bakmaz muhtemelen, bakmaz böyle şöyle. Yani bir el bir şeyi beceremiyor, yapamıyor, hemen öbür el yardıma koşar böyle şey. Birbirini yıkarlar, temizlerler. Demek ki eşler de, karı koca da, ikisi böyle mümin, mümine, salih olurlarsa, birbirine böyle yardımlaşma olur böylece. İslam daha başka yaşanır. Bir gün üç tane genç yola sefere gidiyormuşlar, yolculuğa. Allah Teala emir Hızır Aleyhisselam'a, Hızır Aleyhisselam bunlar yolda karşılaşıyor. Tabi Hızır Aleyhisselam bedenen tanınmaz. Tanınmaz bedenen böyle. Gayet normal, böyle bir insan böyle. Hatta normalin de altına görünür böyle. Böyle saf görünür, zayıf görünür böyle. Sanki bir şey bilmiyormuş öyle görünür böyle şey. Öyle görüntü vardı kendisinde. O Allah'ın emrinde sürekli böyle. Üç tane gence bunu Rabbim gönderiyor, imtihan için gönderiyor. Yoksa üçüncüsüne gireceğim ben inşallah. Diğerleri için konu dışında olduğu için. Bunlara soruyor Hızır Aleyhisselam. Yavrum, sizler niye gurbete gidiyorsunuz? İşte biri çok fakirim, çalışacağım. Çalışsa ne olacak? İşte şöyle ayrı, böyle ayrı yapacağım. İkincisi ilim okuyacağım diyor. İşte şöyle İslam'a çalışacağım. Üçüncüsü de ben diyor çalışıp diyor fazla diyor para kazanmasını beceremem diyor öyle. İlim okuma da diyor öyle aklım pek diyor müsait değil diyor. Yani evlenmek istiyorum diyor. Evleneceğim inşallah diyor. Evlenecek bir tarafa para kazanıp döneceğim diyor. Diğerlerine başka tavsiyede bulunuyor. Biz üçüncüsü konumuz inşallah. Hızır Aleyhisselam diyor ki buna yavrum senin kısmetin diyor, sana yakın bir yerde. Allah onu sana yazmış. Vakti sağda geldi. Sen dön köyüne git yavrum diyor. Onu sana verecekler diyor. Bu iş olacak olduklar böyle diyor. Ama yalnız yavrum diyor, evlenince diyor, sakın diyor Allah unutma. Seni o yarattı. Eşini o yarattı. İnsanlara o duyguyu Allah-u Teala verdi. Ona dahi kulluk et yavrum böyle diyor. Sözleri yapacağım diyor. Evliliğine tabunlar bir zaman geçiyor. Mevlam emir veriyor Hızır Aleyhisselam'a. Git onu imtihana bakalım şimdi. Evliye. Hızır Aleyhisselam bir Ramazan günü. Hava yağışıymış. Tabi yerler çamurlu o zamanlar. Toprak yollar, çamurlu yollar. Hızır Aleyhisselam yalın ayak, ayakları çamurlu, akşam üzeri evlerine geliyor. Kapıyı vuruyor, hemen evlenmiş tabi hanımı çıkıyor. Buyur amca diyor, kızım bak diyor, iftar vakti oldu, ben de kızım yolda kaldım diye, bana al bir şey ekmek verir misin, iftarımı açayım burada diyor. Şimdi kız bir bakıyor ona, ünsiye denir böyle. Bir kişi hangi makamda ise kendisi, onları sever kişi böylece. Bu hanım, genç kız da hanım da Allah'ın salih, sevgili bir kuluymuş, öyle bir haldeymiş. Hz. Aleyhisselam'ın görünce tabi tanımıyor ama ruhu onu seviyor. Amca bu yeter olur mu diyor. Evde biz diyor sofra açtık amca diyor, içeri alalım seni. Ama kızım bak diyor, ayaklarım çamurlu, ayakkabım yok diyor, içeri giremem o şekilde. Amca bir dakika dur diyor. Eve geliyor diyor ki kocasına, bir diyor yaşlı biri geldi ama diyor çok nurlu diyor. Ruhsal bir çok feyizli biri geldi diyor. Ben diyor su dökeyim, ibri alıyor. Sen onun ayaklarını yıka, onu içeri alalım diyor. Sonra otursun böyle diyor. Hemen kalkıyor kocası da, o da onun gibiymiş. Bu kız su döküyor, ayağını, kocası ayağını yıkıyor. Bunu içeri alıyorlar, kızım içeri giriyor. Hızlarsan bir bakıyor, odaya bakıyor. Yerde bir eski hasır, eşya bu kadar. Eski bir hasır. Bir sofra bezi sermişler, birkaç yamalı. Tepsi yok, masa yok, sandalye yok. Bir hasır. Bir sofra bezi sermişler, birkaç yamalı. Orta bir un çorbası, bir de ekmekler koymuşlar, kırıp ekmek koymuş, parça koymuşlar. O kadar. Bir de su almışı yanlarında, kandili yakmışlar, iftarı bekliyorlar. Derken ezan okunuyor, iftar açıyorlar. Hz. Aleyhisselam o fazla yiyemez o böyle. Onun gıdası başka. Birkaç lokma alıyor, şöyle bir o erkeğe bakıyor, bir geline bakıyor, birkaç bakıyor. İkisi sanki cennette yaşıyorlar. O halde böyle şey. Öyle ruhsal feyizler, manevi halleri, evlerine bir bereket var, evlerinde huzur var evlerine böyle. Evet, madde yok evlerinde ama mali huzur evlerine var. Hz. Aleyhisselam da Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi, bana izin ver ya Rabbi. O mahsebi malı hakkından gelemedi. Değişti o, büyüktendi o, ondan geri almıştı. İlim sahibi, ilmin sahibi olamadı, o da büyüktendi. O zaman dua ediyor, ya Rabbi diyor, kendi kalbinde onu bilmiyorlar. Ya Rabbi, bana izin ver ya Rabbi, mala da bundan layık, ilme bundan layık, bunlara buna verelim ya Rabbi. Rabbim de ver diyor. Ver deyince, şimdi dönüyor erkeğe, yavrum sen beni tanıdın mı? Amca ben sen sanki de bak görmüşüm. Evet yavrum, frenerde görüşmüştük, böyle olmuştu. Ha tamam, yavrum ben Hızır'ım diyor, tanıt kendisi, Hızır'ım diyor. İmtihanı sen kazandın yavrum diyor. Allah kendisinden razı olsun. Al vermiş iki akçeyi diyor. Allah sen mal da versin. Al şu kağıdı diyor. Allah size ilim de versin diye muhteremden ayrılıyor. Demek ki bu şekilde eğer salih saliha eşler olursa bakınız ondan Hz. Aleyhisselam da razı oluyor. Evlullah onlara görüyorlar muhteremler. Hangi evde huzur olsa, günah işlenmese, hangi evde ihlaslı, salih amel yapılsın, o ev gece nur gibi parlıyor böylece, parlıyor böylece. Evlullah keşke bunu görüyorlar. Bunu görüyorlar. Melekler bunları görüyorlar. Onlara dua ediyorlar. Tabi Mevlam, işin dışı zaten Mevlam biri bu şekilde. Bir hadis de okuyayım inşallah muhterem cemaatimiz. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Allah'ım selam Hazretleri. Erbe hısalin min saadetil mer'i. Dört şey vardır. Bu dört şey kimde varsa o kişinin saadeti, ebedi mutluluğu, dünya ahireti buna bağlıdır. Dört şey vardır. Ne bunlar bakalım. Entegüne zevcetühü salihaten. Bak, başta bu geliyor. Eğer zevcesi salih ise, başta bu normaller. Başta bu gelen işte. Yani kadınsa kocası salih ise, erkek ise hanımı salih ise. Yoksa Allah korusun salih olmadı mı bakın muhteremler. Mesela erkeğin, buradan giriş yapalım. Hanımı salih değil ise, her ne kadar beş vakit namazını kılsa bile, hatta örtünse bile, eğer salih değilse. Peki nedir salih? Salih. Bu konu geçiyor. Saliha, salaha, yani sulh kökünden geliyor. Allah ile barışık anlamına geliyor böyle işte. Allah ile barışık. Yani Allah Teala nasıl kul istiyorsa öyle Allah kulluk yapıyor. Bu da üç türlü oluyor. Bir, inanç imanda. İmanı yakın. Allah tam inanmış. Ahirete tam inanmış ahirete. Sanki her an mahşerde. İkincisi, ibadet, itaat. Kesinlikle taviz vermez böyle. Dinen taviz vermez. Dünya bir tarafa, Allah böyle emrediyor, onu işler. Üçüncüsü de ahlak mıdır? Ahlak böylece. Ahlak olmasa, o kişi yine bir şey alamamış muhtemelen. Olmaz, ahlak olmasa böyle. Nedir ahlak? İşte meyvenin tadı, rengi ahlak o muhtemelen. Bir elma değil mi? Tadı yok, rengi yok. Bir karpuz, kavun. Tadı yok, rengi yok. O bir şey yaramıyor. Her ne kadar karpuz büyük de olsa, ne de olsa ama kesince bembeyaz. Ağzına aldın, tadı da yok, yaramıyor. Mutlaka bir de ahlak olacak. Ahlak olacak. Ahlak hasene diyor böylece. Hemen gazaba gelmek yok, kızmak yok. Efendim ben sinirliyim. Bu boş şey, yalan bunlar. Bunlar yalan. İnanmayın bunlar bile. Neye yalan bunlar? Geçen bir genç sordu muhtemelen. Askerden yeni gelmiş de. Dedim sen de burada beklerken dedim biraz sinirdin, çabuk kızarak kavga ederdin. Peki askere gittiğin zaman dedim işte komutanına da böyle kızdın, bağırdın, çağırdın mı? Yok, bağıramam orada. Neye bağıramadın? Korktun. Baktın muhteremler ya. Bakıyorsun en azı bir terörist bile karakola girdi mi orada başına iyi vardı bu şekilde. Niye orada bağırıp çıkıp vurup kırmıyor orada bu şekilde böylece? Korku, korku. Korku muhteremler ya. Eğer bir insan Allah'a imanı tam olsa bakınız. İş imana bağlı dayanam. Başta iman gelir böylece. Bir kişi imanı tam olsa Allah Rabbül Alemin'dir. Allah beni görüyor, biliyor. Bütün gün Allah'ındır Cecali. Onun huzurunda. Kişi bunu bildi mi ne yapar? Öyle bağırma, çağırma. Yapar mı? Yapamaz mı? Yapamaz bu şekilde böylece. Hatta şöyle ki mesela evimize bir misafir geldi. Ama böyle sevdiğimiz, saydığımız, böyle hürmet ettiğimiz, değerli birimiz evimize geldi. Evimizde böyle bir misafir konuk varken, çoğu çocuk ne kadar bir yaramız yapsa bile, ona bağıramayız, muhtemelen bağıramayız böylece. Yani evde başıboşken, tam bağırır çağırırız. Böyle canlı mesela, her neyse. Haklı hak yaparız bunu. Ama evimizde böyle bir saygı, değer bir konuk olunca, onun yanında bir tevazu eder efendim. Ne kadar çürüye kıssak bile varıp çağırmayın muhteremler. İşte demek ki bu sinirlenmek sır gaflet. Allah'tan korkmak muhteremler. Allah'ı unutmak bu şekilde böyle işte. İşte demek ki dört şey bir kimse bulunursa o kişi hem dünyada mutlu yaşar, huzurlu yaşar hem ahirette ebedi mesut olur. Nedir bunlar? Birincisi saliha, zevceye sahip olmak. Saliha zevceye sahip olmak böyle. Zevcesi saliha böyle. İnancı, imanı, Allah korkusu, haramdan sakınması, tekvalığı böyle, ahlakı. Şeyle böylece. Aksi olursa ne olur? Haram bilmez ki böylece. Durmadan dünya, durmadan dünya der böylece. İkincisi, evladühü ebraren. Bir de evlada çocukları ebrar olsa, itaatkar olsa, imanlı olsa, çocukları iyi ahlaklı olsa. Üçüncüsü, yuhretahü salihine. Bir de görüştüğü kişiler de salihlerden olsa, görüştüğü kişiler de. Onlar da salihlerden olsa, görüştüğü kişiler de. Mesela kadın diyelim, işte görüştüğü kişileri var. Tabi erkek de bunun gibi. Ama kadın daha önemli muhteremler. Neden daha önemli kadın? Şimdi kadına bir çürüğü götürüyor gittiğine kadın. Çürüğü götürüyor. Şimdi kadın görüştüğü kişiler eğer salihler değilse tabi orada boşa geçiyor. Yani günah haram işlenmese bile orada ömrü boşa geçiyor böyle. Yani kahkahalar, güllere, çay, gül efendim, çaylar, şunlar, bunlar eğlence melince. Tabi bu arada sınır aşılır. namam vakti geçer, araya sıkışır elim olur, arada müzik de girer, yalan da girer, gıybet de girer. Yani manevi kalmaz orada böyle şey. Tabi bu nedir? Orada bu manevi olarak orada bir zehirli hava oluyor böyle şey. İşte çocuk o havada soluyor, teneffüs ediyor muhtemelen böyle şey. Yani özellikle kadınların görüşünden daha iyi olması gerekiyor böyle şey. İnsanın az da olsa olsun, icabı insan bir kişiyle görüşsün ama seçme gerekiyor böyle şey. Yani görüştüğü kişi ne yapacak? Allah'tan korkan, Allah'a inanan böyle. Tekva sahibi olacak, salih olacak, ahlaki olacak. Bir araya gelince aynı sahabeler gibi birine yardımcı olacak birbirlerine. Bak işte namazda şöyleymiş, bu böyleymiş, yardımcı olmak. Bir de dördüncüsü de işte bir öyle diye, bir de rızkı eğer kendi memleketinde olsa rızkı da böylece, insanın bu nedir? En sağlığındandır. Bir de kısmet bağlama diye bir şey var halk arasında. Mesela bir erkek ya da bir kız evlenemedi, artık biraz artık geç kaldı gibi örfate göre. Ne diyorlar? Efendim bunu acaba kısmetimin bağlı. Hemen buraya yorumlu halk arasında. Ne yapıyorlar bu sefer? Bunu araştırıyorlar. Nasıl araştırıyorlar? Tabii doktora gitmiyorlar. Doktor ben bilmem der tabii bu şekilde. Kime gidiyorlar? Böyle sahtekarlar var muhteremler. Dolandırıcılar var böyle. Bakıcılar var böyle işte. Onlara gidiyorlar. Gidiyor. Efendim işte sana kızımı baktırmaya geldim. Kızıma baktıracağım. Ama önce soruyor ama. Kızının neyine bakacağız? Bak. Öyle soruyor ama. İşte evliyse, geçinemiyorsa ona göre cevap verecek. Çocuğu olmuyorsa ona göre cevap verecek. Önce bunu mutlaka soruyorlar. Yani bir kişi gitti mi bakıcıya? Efendim işte kızıma baktırmaya geldim. Oğlum baktırmaya geldim. Peki oğlunun kızının nesine bakacağız? Efendim işte oğlum kızım şu yaşlarına geldi de evlenemiyorlar. Acaba kısmeti mi bağlı? Tamam bitti iş. Tabii ne yapıyor? Üç kağıtlı bir şey yapıyor böyle kendi kendine. Oo senin kızın kısmetine bağlanmışlar. Onun kısmetine bağlanmışlar. Acaba kim bağladı acaba? İşte efendim biri bu zaman bunu ister gibi olmuş da vermemişsiniz de. Kızmış da kısmetine bağlanmış bu edenemez bu. Muhteremler, vallahi bile yalan muhteremler. Uydurma, yalan sahtekar. Sahtekar muhteremler. İnanan dinden çıkar Allah korusun muhteremler. Gaybi Allah Teala bilir. Ve İslam'da böyle kesinlikle kısmet bağlanamaz. Rızık da bağlanmaz, el bağlan muhteremler. Allah bu mesele takdir etmiştir. Bunu kimse bağlayamaz bu şekilde. Ne diyorlar ama? Efendim işte filan kişi, İşte kızı şu yaşta evlenememiş de, çok hocalara gitmiş efendim, çok türbeye gitmiş de, sonra filan hocaya gitmiş de, mıskı almış da evlenmiş. Sen ona git bakalım. Bu gider, o da mıskı yazar ama bunu olmaz. Neden muhteremler? Canım o kızın evlenmiş kadere takdiri gelmiş muhteremler gelmiş. Şimdi bizzat muhterem böyle yaşadım demeyeceğim de böyle duyduğum bir olay böyle. Evlilikte kadın ilgili mesele. Bunu anlatayım inşallah. Biraz yoruldum ben de gerçekten. Siz yoruldunuz ama. ...62 yılında... yani bundan 42 yıl önce muhteremler. Medine Münevvere'de bir Türk'te tanıştım. Oraya yerleşmiş Medine'ye. Mücahabir orada yerleşmiş oraya. Orta Anadolu'dan unutmuşum vilayetini. O yöreden oraya yerleşen bir Türk'le tanıştım. Bu benim adapaz olduğum öğrenince bana ilgi duyuyor böyle. Yakını gösterdi bana. Onunla bir dost samimi olduk. O zaman ben de tabii yaşlıydı kendisi. Sonra anlattı bana hayat hikayesi anlattı böylece. Hiç unutmuyorum bunu ben böylece. Unutmuyorum. Şöyle anlattı hayat hikayesini. Bu askerliğini adapazında yapmış askerliğini. Askerken bir gün pazar günü izine çıkmış. Aziz Cami Sokağı'ndan girmiş. Aynı onu hatırlıyor burası kendisi böylece. Aziz Cami Sokağı'ndan girmiş. İleden mahallede bir kız görmüş. Kız karşı eve geçmiş. Kızı yandan görmüş. Kızı daha karşıdan görünce asker kendisi elde olmadan irade saati uçu gidiyor. Ona gönlünü kaptırıyor bu. Hep arada pazar günleri için çıkıyor. İşte bazen karşıdan görüyor, bazen göremiyor. Ama kız hiçbir yere bakmıyor. Kız gayet örtülü. Tabi o dönemin kız daha da tabi şey böyle. Gayet salih kızmış böyle şey. Bu hemen tutuyor memleketine mektup yazıyor. O zaman tabi telefon yok. Anneciğim, babacığım. Ben burada bir kıza aşık oldum. Ona gönlümü kaptırdım. Eğer gelip o kızı isteyip bana almazsanız ben askı yapamayacağım. Kaçacak, intihar edeceğim ben diyor. Evin tek oğluymuş ama. Başka çocuk yokmuş dedi böyle şey. O zaman tabi gelip gitmek zor. O zaman böyle şey. Trenle gelecekler. Kalkan annesi bu zavallılar. Trenle aktarma böyle bekleyene işte buraya geliyorlar. Bunu askerine birine geliyorlar. Bunu buluyorlar. Nerede oğlum bu kız? Alıyor bunları. Karşı evi gösteriyor. Gene gidiyor. Geliyorlar kapıyı vuruyorlar. Kızım o çıkıyor. Buyurun. Efendim biz sana işte Allah misafir geldik. Filan yerden geliyoruz. Kabul eder misin? O buyurun diyor. Alıyor bunları içeriye. İkisini alıyor bunları. Oturuyor tabi. Bunlar yeme çıkarıyor. Çay yapıyor bunlara. Kahve yapıyor bunlara. Akşama da kalacaklar şimdi. Şimdi akşam oluyor. Diyor ki şimdi çocuğun askerin babası kızın babasına. Arkadaş diyor. Ben de filan yerden geldim. Benim oğlum burada askerlik yapıyor. Önce bak diyor oğlum sana metrobunu göstereyim. Bunu oku. Sana bir baba olarak diyor sen ne yaparsın? Bana bir yol göster böyle diyor. Alıyor mektubu, okuyor, bakıyor. Peki bu benim kızım mı aşık olmuş? Evet, senin kızın aşık olmuş böyle diyor. İşte diyor, ne istersen hepsi peşinden kabulüm böyle diyor. Ne istersen alacağım diyor. Ne istersen vereceğim diyor. Bak tek ya benim bir tek evladım var diyor. Canına kıymasın yavrum. Doğru bana kızını ver diyor. Her şey peşin kabul ediyorum. Şimdi duruyor biraz kızın babası. Diyor ki arkadaş diyor. Senin bir tek oğlun var. Benim bir tek bir kızım var hayatta böyle diyor. Sen ta neredensin? Ben buradanım böyle diyor. Şimdi ben diyor kızımı gurbete veremem diyor böylece. Yani başka bir şey bilmiyorum diyor şu anda diyor. Ben de kızımı gurbete veremem diyor. Bu iş olmaz. Peki diyor ben diyor oğlum buradan ev alayım. Satın alayım ev alayım böyle diyor. Ona burada bir iş kurayım diyor. Buraya yerleştirin verir misin diyor. Bu işken tehlikeli diyor. Yani evlendim çoluk çocuğu oldu mu diyor. Alır gider gene böyle diyor. Gene tehlikeli bu iş diyor. Buna güvenemem diyor. Bu iş olmayacak. 3 gün sabır kalıyor. 3 gün yalvarıyor. Olmaz diyor böyle. Ve kesin artık olmayacak karar veriliyor. Şimdi o çocuğun babası birliğe gidiyor. Yüzbaşıyla görüşüyor. Yüzbaşı mektubu gösteriyor. Yüzbaşım bu benim oğlum Fu. Mektubu yazanlar bu şekilde böylece. Ne olur yüzbaşım diyor. Sana güveniyorum diyor. Oğlum diyor buradan firar etmesin diyor. Başımıza zarar gelmesin böyle diyor. Yüzbaşı da iyi kişiymiş. O da ilgilenen çocukla askerini yapıyor. Askerini bitiriyor. Gidiyor tabii terörist oluyor. Gidiyor memleketine ama hayır dünya kararın şuna böylece. Hep aklı yönlü kızla. Onda evlenecek. Ama olmuyor tabii. Aklı fikri orada. Bu köyünde duramıyor. Duramıyor köyünde. İstanbul'a gidiyor. İzmir'e gidiyor. Hatta bir ara biraz şöyle yoldan bir hafif bir kayma falan yapıyor böylece şeyler derken. Bir gece uykudayken Peygamberimiz bunun rüyasına geliyor. Peygamberimiz geliyor rüyasına muhtemelen bakın. Peygamber geliyor buna Allah Hazretleri. Bana şöyle diyor. Sen diyor Medine-i Münevvere'ye gel. Bana komşu ol. Mücavir ol bana diyor. Sen oraya layıksın. Sen burada durma diyor bana. Bu tabi Peygamberimizi gördüğü anda bunun dünyası değişiyor. Hayatı değişiyor. Bir ruhsal zevk, marifi, tat böyle. Bir uyanıyor ki böyle Allah diye yanıyor. Böyle şey. Sabah zor bekliyor. Sabah oluyor, köyüne gidiyor. Anne baba durum bu şekilde. Ben Peygamberimizi gördüm. Artık dünya bir tarafa, kız da bir tarafa artık. Hepsi bir tarafa artık. Medine'ye gideceğim ben. Peki yavrum diyorlar bunun aşırına. Biraz para da veriyorlar. Bu Medine'ye gidiyor muhtemelen bak şimdi. Gidiyor Medine'ye oraya. Aşağı yukarı bir sene kadar orada kalıyor şimdi. Medine kalıyor böyle. Orada bulunan Türklerle tanışıyor. Onlar da ara bir toplanıyorlar Türkler orada. aralarında sohbet yaparlar böyle, manevi sohbet yaparlar, ibadetini yaparlar kendi aralarında bazen böylece. Bu da onlara karışıyor. Şimdi bakıyor ki orada Türk'te eski yerleşenler çok güzel bir delikanlı. Aşık, tekva, salih, Allah'tan korkan, titri güzel bir delikanlı. Bir akşam sohbet bitiyor, çay içiliyor. Diyorlar ki işte buna, yavrum diyorlar, sen burada kalma niyetin var mı? Ben burada ölmeye geldim işte, kalacağım burada. Bekar mısın? Bekarım. Olmaz sen bizi evlendirir misin burada böyle diyorlar burada. Böyle bekar olmadı burada böyle diyor. Sen evlendiririz burada. Evlendirelim seni. Yok ben evlenmeyeceğim diyor. Neden yavrum, hastalığın var mı? Yok. Niye evlenmiyorsun? Hiç evlenmeyeceğim. Olmaz. Meclis'te söyle bize bunu böyle. İlle evleneceksin. Efendim yemin etti evlenmemedi. Yemin etmiş ama. Başını almamaya. Yemin etti evlenmemedi. Yemin ettim diyor. O da kolay. Evlenirsin. Kebaretini verirsin. O da olur böyle diyorlar. Evleneceksin bu şekilde. Hepsi buna yaşlılar. Diğerleri. Bunun hepsi bir nevi varınca bu da artık hayal ediyor, utanıyor, sıkılıyor, telyonlarda direnemiyor, karşı gelemiyor. Ve artık siz bilirsiniz diyor bunlara. Zoraki. Bir de kişilerden biri, benim de kızım var diyor. Ben de kızımı sana vereceğim diyor. Bunu direkt başıma. Ben de kızımı sana vereceğim diyor. Ben kızım diye vekalet aldım. Kimi sana vereceğim diyor. Ben kızımı sana vereceğim yavrum. Kabul eder misin? İster misin görmek diyor. Ya görme gerek yok diyor bu şimdi bu. Aklı kızı tabii gene ama. Kim o artık mecbur olacak. Görme gerek yok diyor amca diyor. Peki o zaman belki orada iki akt ediliyor. Hemen orada. İki akt ediliyor. Miyir falan konuluyor. Şimdi biri diyor ki benim bir boş dairem var diyor. Ben diyor sana vereceğim yavrum onu. Kira almayacağım diyor. İşte birkaç toplumda kenar aralarında bunu eşeğe alıyorlar. Böyle fazla uzatmadan hemen kızı ayıbına götürüyorlar bunu şimdi bence. Yaslamını kılıyor Harim-i Şerif'te. Oradan evine gidiyor, cemaat evine gidiyor oradan. Tabi cemaat dönüyorlar. Bu eve giriyor ama isteksiz bir evlilik. Gönülsüz bir evlilik. Yine aklı buradaki kızla ama hayaline gene. İçeriye giriyor, böyle bak içeriye giriyor. İsteksiz bir şey içeriye giriyor. Yalnız nikah akdinde kızın ismi Leyla'ymış. Onun da ismi Leyla'ymış. Burada isim tuttuğu için onun biraz teselli oluyor. Hiç olmadı isim ona benzeyecek şansı bari diyor. Ona teselli oluyor. Şimdi içeriye girince kız tabii bunu karşılıyor. Şöyle bir kıza bir hafif bakıyor. Allah Allah ne kadar insan insana benzermiş diyor şimdi. Böyle ağzından kaçırıyor. Kız sonra ne oldu diyor şimdi buna. O zaman kendine geliyor. Hiç diyor işte be. Ama niye dedin böyle dedin diyor. Ben diyor Asya'yı yanıma bir kız gördüm diyor. Ona bu kadar benziyorsun. Ada pazarında kıza gördüm. Bir ada pazarlayayım diyor kız başına. Bir ada pazarlayayım diyor. Peki burada ne yapıyorsun? Nasıl olur burada? İşte ben kaç sene önce buraya yerleştik. Peki ada pazarı nerede oturdunuz? Adresi vergi aynı. Şusu şu soktu bu şekilde böylece. Peki diyor şimdi buna soruyor. Filan filan sene, filan ayda diyor. Size diyor biri geldi mi diyor size istemeye diye bir askere diyor. Evet geldi. İşte askere benim bakıyor böyle diyor. Asker benim verdi muhtemelen. Bakınız. Bu sefer bu bakıyor ki o kıza kader bunu yazmış. Vati gelince kader tecelli ediyor bu şekilde. Kızı orada kavuştuğu yerde kolay kavuştuğunu görünce hemen ağlayarak orada şükür secdene kapanıyor. O gece kızı dokunmuyor böylece. Hep Allah'a şükür o gece böyle. Ediyor böylece. İşte bu evli konusunda biraz da muhteremler kaderle ilgili mesele. Mesela tabii bu arada Nasreddin Hoca misali. Tamam bazıları biraz çekerler. Erkek olsun tabii hanım olsun çekerler bazen böylece. O zaman buna sabretmeye gerekiyor buna. Ama ilk arayışta kişi ne yapacak? Kişi arasını kullanacak inşallah. Mühim olan bunda salih seçme gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.